De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Elisabeth Steins. De Volkskrant doopte het premierloze kabinet vandaag het kabinet zonder naam. Een prachtige naam, vind ik, door natuurlijk de associatie met de band zonder naam, BZN. En misschien lees ik er te veel in, maar zou het er dan ook op kunnen wijzen dat er straks een Volendamse keizer aan het roer staat? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Straks Wilma Borgman over de VVD-ledenbijeenkomst in Nieuwegein. Wat werd daar over dat kabinet zonder naam gezegd? Oekraïne kwam met duizelingwekkende cijfers over Russische verliezen en met het bericht dat de eerste F-16's bijna kunnen worden ingezet. De vraag is wat dit voor de situatie op het slagveld betekent. Undercover-journalist Jeroen van Bergijk is hier om te praten over zijn boek Undercover aan het werk, dat genomineerd is voor de Brusseprijs. En terwijl in Cannes vanavond de ogen gericht waren op het prijzengala, is er op de achtergrond van het filmfestival druk zaken gedaan. Wat gebeurt daar allemaal achter de schermen? Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 25 mei. Serieuze blikken tijdens de VVD-partijbijeenkomst in Nieuwegein, waar leden voor het eerst bij elkaar kwamen na het sluiten van het coalitieakkoord. Maar er was ook iemand die er, zoals altijd, de moed in hield. Ik ben niet super bezorgd. Ze moeten scherp blijven. Dat doen ze op dat dit land niet vertrut. Hè, dat we een liberale, open democratie blijven. Dat zit allemaal in het regeerakkoord. Al die rare dingen uit het Wildersprogramma zijn allemaal verdwenen. En straks dus meer over dat partijcongres. West-Brabant slaat alarm vanwege het toenemende gebruik van de druk Flakka. Die is makkelijk en nog steeds legaal te krijgen. Dit is de oude Flakka. Strafbaar gesteld op lijst 1 van de opiumwet. En één stofje veranderd en nu hebben we nieuwe Flakka die niet op de opiumwet staat. Dus daar kun je niks? Nou ja, het is niet strafbaar. Flakka is een stuk heftiger dan bijvoorbeeld GHB of ecstasy. Flakka is geen druk die je voor de gezelligheid neemt. Het is geen pilletje wat je op een festival gebruikt. Het is echt een hele zware, vervelende drugs. En door het gebruik gaan mensen zich als een soort zombie gedragen. Mensen met psychotisch gedrag die zich raar gedragen, die met een bijl een deur inslaan of die met een rare meldingen doen, verwarde meldingen doen. En dan komen we daar ter plaatse en dan merk je van, oh, we kennen ze, het zijn gebruikers. De burgemeesters willen dat er gesloten inrichtingen komen voor dit soort verslaafden. Wat ik vooral nodig heb, is dat de landelijke overheid ervoor zorgt dat we gesloten inrichtingen hebben met gedwongen behandeling voor de echte diehard verslaafden. Voor de groep die echt niet onhandelbaar is. De Tweede Kamer heeft een wetswijziging aangenomen die het makkelijker moet maken om Flakka te verbieden. Maar die moet nog wel door de Eerste Kamer. Dan naar een ander soort drugs. Rapper en zangeres Nicki Minaj is op Schiphol aangehouden omdat ze meerdere jointjes in haar bagage had. You're under arrest. I'm the deputy of the public prosecutor. We were bringing to the police station. For what? Because you were carrying drugs. Deze marechaussee legt uit dat ze gearresteerd is omdat ze drugs bij zich heeft. De zangeres plaatste zelf de video van de arrestatie online en ontkent dat ze de drugs bij zich had. I'm not carrying drugs. Okay, but it's not a question here. I think it's. I'm not carrying drugs. Minaj kreeg een geldboete en is inmiddels weer vrijgelaten, maar haar optreden vanavond in Manchester gaat niet door. En gisteren was hij nog te gast in het Oog om te praten over zijn afscheid. Vanavond stond Joep van het Hek dan echt voor het laatst op de planken. Ik heb een flinke hartoperatie gehad. Ik kreeg corona nog even voor me kiezen. Maar ook omdat ik heel veel mensen op televisie zie, dat ik denk, goh, heb jij niet een ontzettende lieve liefde thuis die zegt, dat zou ik niet meer doen? Een columnist schreef ooit dat Joep gewoon de man is die de grootste bek van de kroeg heeft, maar dan wel met humor. Toen voel ik me ook een beetje, jongen die, grappig. Ik ben wel grappig, of ik, was grappig. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, sinds de verkiezingen in november was het onrustig in de VVD. Tweespalt over regeren met Wilders of niet. Verschil van mening over de spreidingswet. Alle reden om vandaag de blik te richten op de liberalen die in Nieuwegein bij elkaar kwamen. Wilma Borgman was daar ook. Goedenavond, Wilma. Hey Elisabeth, goedenavond. Ja, dat was dus voor het eerst na de presentatie van het coalitieakkoord dat de leden samen waren. Klopt. Hoe was de stemming? Ja, ik hoorde vanavond op de terugweg, sprak ik nog even na met wat mensen. En toen zei een prominente VVD-bestuurder tegen mij, het is eigenlijk een beetje vandaag alsof het gevoel daar heerst, operatie geslaagd, patiënt overleden. En die typering kon ik wel plaatsen, want deze coalitie die nu in de maak is, is niet de politieke droomcoalitie voor de meeste VVD'ers. En voor de VVD-leider trouwens ook niet, zei ze in haar speech vanmiddag. En ja, het overheersende gevoel vandaag in Nieuwegein was toch een beetje samen te vatten als, we doen dit met hangen en wurgen. Het is een moetje, maar we hebben geen keus. Ja. En vlak na de verkiezingen was er echt heel duidelijk verdeeldheid. Ja. Is die er dan nu niet meer? Ja, die is er nog steeds wel. Maar het feit dat dat hoofdlijnenakkoord er nu ligt, dat heeft wel iets veranderd. Vlak na de verkiezingen was een groot deel van de partij ontevreden toen de Jezus alleen maar wilde gaan gedogen. Dat deel van de partij vond, ga toch gewoon meeregeren. En er was juist een ander deel, een kleiner deel van de partij, die juist niks met Wilders te maken wilde hebben, ook niet wilde gedogen. Maar nu liggen die afspraken er. En nu zien de mensen dat de VVD in dat akkoord op punten die voor VVD'ers belangrijk zijn, echt dingen heeft binnengesleept. De hele asielparagraaf uit dat verkiezingsprogramma van de VVD is 1-op-1 gekopieerd in het akkoord. En er komt ook meer geld voor defensie. De steun aan Oekraïne staat niet ter discussie. En ook de financiële paragraaf, die past in de VVD-lijn. En het is dan wel zo'n beetje eerst zien dan geloven. Bijvoorbeeld, wie gaat die club aanvoeren? Wie wordt de premier? Welke ministers levert de VVD? Maar je merkt wel dat de mensen daar nu meer bereid zijn om die nieuwe coalitie het voordeel van de twijfel te geven. Maar toch, er waren ook bij de VVD leden die echt principieel tegen die samenwerking met Wilders waren. Ja. Lieten die zich wel horen vandaag? Nou, er was letterlijk een enkeling. Alleen oud Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas liet zich horen en die riep op tot waakzaamheid. Maar die kreeg als antwoord dat de VVD juist de scherpe kantjes van de Wildersplannen heeft afgeveld. De rechtsstaat is onaangetast. Er staat heel veel in die beroemde ijskast van Wilders en dat blijft daar ook. En vergeet ook niet, Elisabeth, er komen verkiezingen aan. Over een twee weken kunnen we naar de stembus en ze realiseren zich bij de VVD heel goed hoe hun electoraat in elkaar zit. Dat is al jaren zo. De kiezers van de VVD zijn rechtser dan de leden. De leden zijn dan weer rechtser dan het kader. En het kader is rechtser dan de fractie. Dat is een oude VVD-wet. En je merkt ook vandaag wel dat het besef bij de VVD is dat die kiezer niet moet worden afgeschrikt. En waar gaan de gesprekken in de wandelgangen dan over bij de VVD? Want ik neem aan dat jij je oor wel goed te luisteren hebt gelegd. Dat heb ik zeker. En wat ik hoor in die gesprekken is dat de partij in nogal onbekend vaarwater zit. 13 jaar lang zijn ze de grootste geweest, hadden ze de macht en dat is voorbij. Nu is de VVD de derde partij van Nederland en zijn ze ook op zoek naar een nieuwe rol. Het is een soort politieke identiteitscrisis misschien wel. Want tegelijkertijd de partij die nu de grootste van Nederland is, die heeft niet de ervaring die de VVD wel heeft. En dus is de vraag, ondanks dat ze de derde partij in grootte zijn, is de VVD dan toch degene die voor stabiliteit gaat zorgen in de komende coalitie, die ook de bestuurders gaan leveren die ervaring hebben in een samenwerkingsverband met partijen die nog nooit hebben bestuurd. Dat is toch een ingewikkelde situatie. Ja, en gaan die gesprekken ook nog over de partijleider? Ja, het is wel duidelijk dat Jesse Gus nog niet het gezag heeft van Rutte bij zijn vertrek. Maar ik herinner me nog de eerste jaren van die voorganger van Mark Rutte. En die had in zijn begintijd, 16, 17 jaar geleden, nog veel minder gezag. Dus als je het zo bekijkt, is haar positie niet omstreden. Al realiseert ook Jesse Gus zich wel dat die afspraken die nu op papier staan allemaal nog wel even in de praktijk waargemaakt moeten worden. In een samenwerking waar, zoals gezegd, de VVD aan tafel tafel zit met drie onervaren partijen. Ik sprak Jezus vanmiddag, luister maar even naar wat ze zei. Het is sowieso een hele ingewikkelde samenwerking. Ook inderdaad, om de reden dat u het zegt. En wij zullen onze verantwoordelijkheid pakken. En ik kan alleen maar op vertrouwen dat anderen dat ook gaan doen. Dat ze ook op die manier mensen zullen selecteren. Wetende dat het zomaar kan zijn dat een oorlog op ons continent dichterbij komt. Dat je daar echt mensen nodig hebt die dat landsbelang voorop zetten. En wat voor mensen zijn dat dan? Nou, dat zijn wat mij betreft ervaren mensen, of dat nou in de politiek is of in het maatschappelijk veld. En dat zijn mensen die heel goed snappen dat ze dienend zijn aan de grotere zaak. En vanuit de VVD weet ik zeker dat wij die mensen hebben. En dat we op die manier aan die stabiliteit zullen bijdragen. En ik vertrouw erop dat anderen het ook gaan doen. Dus u gaat de ministers van andere partijen ook toetsen op hun stabiliteit of hun bijdrage aan dat stabiele vermogen van deze coalitie? Natuurlijk is dat ontzettend belangrijk. Dus die bewindspersonen die straks komen, moeten niet alleen het hoofdlijnenakkoord onderschrijven, maar moeten ook heel goed beseffen dat het landsbelang altijd voorop moet gaan. Dat er moeilijke keuzes bij horen. Ook keuzes soms waar je eigen achterban misschien ook boos van wordt. Nou ja, dat is hoe politiek werkt. En ik ga ervan uit dat iedereen ook met diezelfde verantwoordelijkheidsgevoel daar aan tafel gaat zitten. Over stabiliteit in uw partij gesproken. De partij heeft nogal een roerige periode achter de rug. U hebt als leider ook een roerige periode achter de rug. Hoe zou u de situatie in de partij nu beoordelen, de stemming in de partij? Nou, ik vind het vandaag bijvoorbeeld een hele positieve dag. En dat heeft er vooral mee te maken dat VVD'ers die twee elementen heel goed zien. En zien dat in het hoofdlijnakkoord heel veel liberale punten staan. En een heleboel zaken die voor de VVD, maar nog belangrijker voor het land, belangrijk zijn, geregeld zijn. En aan de andere kant ook zien dat wij echt een bijdrage kunnen leveren aan die stabiliteit. Dus het is niet per definitie zo, denk ik, dat hier de meeste VVD'ers denken, nou, dit is onze droomcoalitie, dit hebben we altijd samen zo gewild. Maar de verkiezingsuitslag was gewoon een complexe waar we mee te dealen hadden. De kiezer heeft gesproken en daarbinnen moet je kijken wat kan ik dan leveren. En als ik dan kijk hoe VVD'ers reageren vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel, ja, daar ben ik wel echt trots op al deze mensen die zien, die zeggen ja, maar dan moet je die verantwoordelijkheid ook pakken. En dat doen we altijd. Ik heb het ook beloofd, dus ik doe het ook. Is er ook een beetje bij gebrek aan een beter alternatief? In het politieke spectrum bedoelt u? Want regeren met Timmermans zou hier de boel pas echt op stelt hebben gezet. Ja, dat waren we ook niet van plan om dat te doen. Maar dat maakt dus dat die verkiezingsuitslag een hele complexe was. En daarbinnen kijk je, wat vraagt de kiezer? En de kiezer heeft heel duidelijk laten blijken, we zijn toe aan iets nieuws. Wij willen iets nieuws, iets anders. En vervolgens, daarbinnen zijn we gaan kijken, wat kan onze bijdrage daar dan zijn? Ja, en in die balans zie ik wel heel veel VVD'ers ook het geheel wegen. En denken, ja, verantwoordelijkheid nemen, ook als het niet makkelijk is. Dat is wel wat wij altijd doen. Dan doen we een stap naar voren, dus dat doen we weer. Ja, dat doen we weer, zei Jezus vanmiddag. En dat was misschien toch uiteindelijk wel de conclusie. Het is niet de droomcoalitie die eraan zit te komen. Maar uiteindelijk weegt voor de VVD die verantwoordelijkheid toch echt het zwaarst. Oké. Dankjewel Wilma en tot ongetwijfeld vervolgd weer. Can't sleep, 'cause everything's changing, you don't want to leave things behind. I know what teach us see the pretty things in life. All the places that we've been to, the people we relate to, all the loving we give into, blow the tears from our eyes, sweet goodbyes. I know. Met sweet goodbyes. Terwijl Rusland in Oekraïne flinke terreinwinst boekt met een nieuw offensief en het Oekraïense leger op zijn tandvlees loopt, waren er vandaag opeens twee berichten uit Oekraïne die de moraal mogelijk zullen sterken. Want Oekraïne kwam met duizelingwekkende cijfers over het aantal Russische slachtoffers van de oorlog. En Oekraïne lijkt nu eindelijk echt te krijgen waar het al sinds het begin van de oorlog om vraagt, namelijk F-16's. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Haag Centrum Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Ja, om te beginnen met die cijfers. Oekraïne zegt dat het sinds het begin van de oorlog 500.000 Russen heeft uitgeschakeld. Dat is een cijfer wat niet is te verifiëren, maar kan het kloppen? Wat zeggen andere bronnen daarover? Het frappante is dat deze cijfers al eerder bekend zijn gemaakt, onder andere door de Britten en door de Fransen. Al op 3 mei is aangegeven dat inderdaad de Oekraïners een kleine 500.000 Russische soldaten zouden hebben uitgeschakeld. En dat betekent dan een deel daarvan is gedood en een ander deel is zodanig gewond dat ze nooit meer aan de strijd kunnen deelnemen. Ja, en dat is een enorm aantal. Ja. Dat is eigenlijk oude cijfers. Nou ja, oude cijfers, maximaal een maand oud. En ondertussen zijn er inderdaad nog meer mensen gesneuveld. Want de aantallen Russen die sneuvelen, die lopen soms tot wel een paar honderd tot 1000 doden per dag. En dat is enorm veel. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ja, ik vraag dat zo omdat, ik heb het hier vorige week in deze uitzending ook nog over gehad, over de nieuwe Oekraïense mobilisatiewet en de tekorten in het Oekraïense leger. En dat terwijl dus Rusland met een nieuw offensief bezig is. Dus moeten we de timing van de publicatie van die cijfers misschien ook in die context zien? Dat het ook bedoeld is als een boost van de moraal? Dat zou je inderdaad zo kunnen zien. En 500.000, het is een beetje een afgerond getal natuurlijk. Kun je ook wel zien als een mijlpaal. Dus misschien inderdaad is dat, heeft dat de bedoeling om de Oekraïners toch weer een hart onder de riem te steken. In de zin van, ja jongens, jullie doen hartstikke je best. Hè? Het kost ons ook heel veel, ook aan mensen en middelen. Maar aan de andere kant, de vijand moet er ook voor bloeden. En dat is nu wel duidelijk, ja. Ja, en aan de andere kant is natuurlijk ook de verliezen aan de Oekraïnse kant enorm. Als je het puur getalsmatig bekijkt, dan trekt Rusland misschien toch uiteindelijk sowieso wel aan het langste eind wat dat betreft. Op papier klopt dat. Maar daar is dan alles mee gezegd. Oké. Zullen we het ook over dat andere bericht hebben? De eerste groep Oekraïense piloten heeft in de VS de speciale F-16-opleiding afgerond. En Kiev zegt nu dat daardoor al komende maand of in juli F-16's in Oekraïne kunnen gaan vliegen. Dat is dan zeker ook een opsteker, denk ik. Ja, dat is zeker een opsteker, want daar hebben ze lang naar uitgekeken. Het heeft ook lang geduurd natuurlijk voordat het zover was. Het betekent heel veel. Het betekent een behoorlijke moderniseringsslag van de Oekraïnse luchtmacht, die met echt verouderde MIG's rondvloog. Waardoor ze eigenlijk niet veel konden uitbrengen tegen de Russische overmacht in Oekraïne en ook de overmacht in de lucht. Die F-16 is natuurlijk geen zins nieuw. Het betreft wel gemoderniseerde F-16's, ook die uit Nederland afkomstig zijn behoorlijk gemoderniseerd. En daardoor kunnen ze zeker wel wat teweeg brengen. Maar ze moeten het ook opnemen, mogelijk, tegen de Russische Sukhoi 35. En dat is het modernste wat de Russen in huis hebben. En dat is toch ook een niet mis te verstaan capaciteit. Nee. En is bekend waar die F-16's dan precies voor gebruikt gaan worden? Hoe die ingezet worden? Een van de dingen waarvoor ze zeker gebruikt zullen worden is het dichten van de gaten in de luchtverdediging die er nu zijn in Oekraïne. Er komen waarschijnlijk nog wel meer grondgebonden luchtverdedigingssystemen bij. Maar dan nog zal het hele Oekraïnse luchtruim niet helemaal afgedekt kunnen worden met wat je dan aan het verdedigingssysteem op de grond hebt staan. En juist in die gaten kunnen F-16's een grote rol spelen, vooral bij het afvangen en neerschieten van kruisvluchtwapens. Wat zijn dat? Dat zijn vliegende bommen, zeg maar. Oh, ja. Het is eigenlijk een klein straalvliegtuigje met een bom aan boord. En die vliegt op een bepaald doel af. Vaak aangestuurd door allerlei elektronica. En komt dan tot ontploffing. Ja. Oekraïne is op dit moment door de Russen, door dat offensief, in de verdediging gedrongen. Kunnen die F-16's dan straks dat offensief van de Russen keren? Ja, ik denk ook dat de Oekraïners dat graag willen. Het hangt een beetje af van het wapenpakket wat de F-16 meekrijgt. Want voor het neerschieten van kruisvluchtwapens heb je toch andere wapens nodig. Dan bijvoorbeeld voor het bestrijden van Russische panzereenheden op de grond. Dus daar hangt het een beetje van af. Het hangt er een beetje van af hoe groot het bereik is van die wapens die ze krijgen om de grondeenheden aan te vallen. En wat wel riskant is, is dat als die F-16's dicht aan het front opereren om Russische troepen daar uit te schakelen, dat ze dan mogelijk binnen het bereik van de Russische luchtmacht komen of van de Russische luchtverdediging. En dat is dus wel iets waar Oekraïne iets aan moet doen. Ja, en die F-16's zijn natuurlijk al maanden geleden toegezegd. 10 maanden geleden, begrijp ik, onder andere dus door Nederland. Maar dat betekent dus ook dat Rusland zich uitgebreid op dit moment heeft kunnen voorbereiden. Dus dat maakt die toestellen misschien ook wel kwetsbaar. Nou ja, de Russen zullen zeker hebben gekeken van wat is de F-16 waard ten opzichte van bijvoorbeeld die Sukhoi 35 die ze zelf hebben. Hoe gaan we daarmee om? Daar zullen ze zeker naar gekeken hebben. Dat valt ook niet te vermijden natuurlijk. Dus dat is ook wel iets waar de Oekraïners dan op hun beurt weer rekening mee moeten houden. Dat de Russen zeker niet verrast zullen worden door deze plotselinge ontwikkeling. Nee. Nou, zo blijft die oorlog toch maar voortduren. Tegelijkertijd waren er gisteren dan ook weer vanuit Rusland berichten dat Poetin wil praten over een staakt het vuren. Dat hij nu genoeg vooruitgang zou hebben geboekt om dan in eigen land van een overwinning te kunnen spreken. Komt ook met die enorme hoeveelheden slachtoffers in gedachten dat moment misschien ook dichterbij dat er toch gesproken gaat worden over stoppen met vechten? Ja, ik betwijfel dat. Het is natuurlijk, Poetin heeft vaker gezegd dat hij wil praten natuurlijk, maar dan praat hij natuurlijk op basis van de posities die hij inmiddels in Oekraïne heeft ingenomen. Dat is voor Oekraïne gewoon onacceptabel. En dat weet hij ook. Het plaatje wat hij eigenlijk naar buiten wil presenteren is van, wij willen wel praten, maar die domme Oekraïners willen dat niet. Dus we moeten wel doorgaan met oorlogsvoeren. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Dus hij is gewoon aan het framen. En je kunt er niet zoveel mee. Er is op dit moment nog absoluut geen situatie die voor Oekraïne acceptabel is om rond de tafel te gaan zitten. Het is ook geen goede uitgangspositie. Als je inderdaad wil onderhandelen, dan denk ik dat de Oekraïners een hele andere uitgangspositie in gedachten hebben. Ja. Nou, wellicht dat dan voor Oekraïne de positie met de komst van die F-16's wat zal versterken. Dank voor de uitleg, defensiespecialist bij het Haag Centrum Strategische Studies, Peter Weininga. You baby, I've been thinking about it, yeah. And I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometimes I fool my arms, I say, ooh, oh, oh, baby, hey. Needing you has proven to me to be my greatest dream. Al Green met Tired of Being Alone. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2024. Ja, we gaan naar de man met misschien wel het meest veelzijdige cv van Nederland. Want naast journalist was hij de afgelopen jaren ook medewerker van een klantenservice van Wekamp. Uberchauffeur. Hij werkte in een distributiecentrum van bol.com als verkeersregelaar, flitsbezorger, koffergooier op Schiphol, zorgmedewerker en ook nog bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. En dan heb ik nog niet eens de hele lijst genoemd. Met zijn boek over al deze banen, Undercover aan het werk, is hij genomineerd voor de Prussenprijs, die in samenwerking met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten op 15 juni live in het oog wordt uitgereikt. En we zijn dan in de Rode Hoed. En tot dat moment praat ik elke zaterdag met een van de 5 genomineerden. Vanavond is als derde aan de beurt Jeroen van Bergijk. Goedenavond. Goedenavond. En welkom hier in de studio en gefeliciteerd met je nominatie. Ja, dankjewel. Ja, de afgelopen 6 jaar dus een heleboel baantjes gehad. Ja. Of banen. Je omschrijft die banen zelf op de eerste bladzijde van je boek als lage lonen banen. Of banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Of gewoon? Ja, kutwerk. Want dat is het woord wat veel mensen die dat soort werk doen ook zelf gebruiken. Ja. Dus ik heb ook nog even overwogen om het boek die titel mee te geven. Maar mijn uitgever die Dacht dat verkoopt niet zo lekker. Nee, nou, dat begrijp ik ook wel. Ja. Ja. En wat al die banen gemeen hebben, is dat, dat we er eigenlijk slecht zicht op hebben, hè, onder welke omstandigheden de mensen dat werk doen. Het zijn onzichtbare werelden, ja, eigenlijk. Ja, en die probeer ik zichtbaar te maken. En wat mij vooral fascineert, het soort werk wat mij fascineert, is waar we allemaal mee te maken hebben, maar we eigenlijk niet goed weten wie er nou voor zorgt. Dus je wil, je bestelt om 11 uur, zit je naar het oog op morgen te luisteren. Je bestelt een airfryer bij bol.com. Ja. Dan ligt die dan niet zondag, maar maandag bij jou op de stoep. Wie zorgt daarvoor? Wie zijn die mensen die dat mogelijk maken? Of je gaat op vakantie en wie zorgt er eigenlijk dat jouw koffer in het vliegtuig komt? Dus we hebben allemaal met dat soort werk te maken, met de mensen die dat werk doen. Maar we weten eigenlijk niet goed hoe dat zit. En dat, daarom ben ik dat werk gaan doen. Die airfryer noem je niet voor niks, want die heb je echt heel veel gezien, hè, die airfryer. Ja, toen ik daar werkte was de airfryer kennelijk heel populair op dat moment. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar ik kwam echt tientallen van die dingen per dag tegen. Ja. Ja. En je zei net van, nou ja, ik wil dat boek eigenlijk kutwerk noemen. Maar ja, dat, je noemt het dus rotwerk en je zegt er zijn ook mensen die dat zelf zo noemen. Maar vinden de mensen met wie je dat werk deed dat ook allemaal? Of waren er ook wel mensen die er wel voldoening uit haalden? Nou, het is zeker niet mijn bedoeling om denigerend over dat werk te spreken. Juist het tegenovergestelde. Maar ik probeer er wel eerlijk over te zijn. En als mensen zelf, kijk, als je op je knietjes in een vliegtuigruim moet zitten en je knieën liggen open en je rug gaat eraan om koffers in en uit een vliegtuig te krijgen, wat al jaren aan de gang is, waar de arbeidsinspectie nooit is geweest. In dat soort omstandigheden moeten mensen werken. Nou, dat is gewoon zwaar rotwerk. En toch, juist daar op Schiphol was er, denk ik, dat de meeste mensen, die bleven daar ook heel lang werken. Heel op bij bol.com, als je daar een jaar werkte, dan was je al een veteraan. Maar op Schiphol hadden mensen zeker wel eer in hun werk. Het was ook een beetje een cowboy mentaliteit en kameraadschap tot tussen die mannen. Dus dat had ook wel iets. Ja. Ja. Wat vond je zelf de zwaarste of de moeilijkste baan? Nou, fysiek het zwaarste vond ik dat koffers sjouwen op Schiphol. Want dat is, ja, ik kan het niet anders noemen dan een soort 19e eeuwse werkomstandigheden waarin je echt je lichaam moet, met je lichaam alles moet doen. Dat je echt letterlijk, je ziet wel, als je op zo'n pier loopt, je kijkt naar beneden en dan zie je al zo'n mooie lopende band naar het ruim gaan. En dan zie je zo die koffertjes daar verdwijnen. Maar daarbinnen zitten mensen die koffers daar erin en eruit te halen. Ja, die loopband die loopt tot aan de deur, precies, eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus ik vond dat echt enorm zwaar. Maar ik verveelde me daar niet, bijvoorbeeld. Het was wel, de dag ging wel snel voorbij, omdat er actie is en het is levendig. En ik ben ook verkeersregelaar geweest. En dan sta je de hele dag op een kruispunt eigenlijk niks te doen. Nou, dat vond ik mentaal veel zwaarder. Want dan keek je op je horloge en dacht je, nou, dat is toch wel een uur voorbij. En dan was het 10 minuten of zo. Ja. Laten we nog een paar van die voorbeelden. Ja, er is zoveel in dat boek. We kunnen hier uren over praten. Maar laten we nog eens bijvoorbeeld over dat distributiecentrum van bol.com hebben. Dat was ook fysiek heel zwaar, hè? Want je beschrijft eigenlijk hoe werknemers daar in feite als een soort robot worden ingezet. Totdat de robot daadwerkelijk hun baan zal overnemen op een gegeven moment. Maar hoe zagen die dagen eruit? Nou, ik werkte daar in de winter. Dus ik kwam daar 's ochtends aan in het donker. En mijn werk zat erop als het ook weer donker was. En er was geen daglicht in dat centrum. Dus er gingen weken voorbij dat ik geen daglicht zag. Dus dat vond ik heel zwaar. Het zijn verschillende verdiepingen in zo'n soort enorme hal. Met trappen met elkaar verbonden. En daar lopen dan mensen, orderpickers. Die, als jij net die airfryer hebt besteld, die moet dan, die gaat niet in een mandje. Maar kleinere dingen, dan loop je met een letterlijk met een Albert Heijn boodschappenmandje loop je rond. En dan haal je al die pakjes en die dingetjes haal je uit de schappen. En dan moet je. Dus dat zijn de bestellingen. En dat gaat de hele dag door. En lopen dus, het is een soort van mierenhoop van krioelende orderpickers die zo allemaal door elkaar heen lopen. Lopen, lopen, lopen. Ja. Je schrijft op een gegeven moment wel misschien wel 25 tot 30 kilometer per dag. Ja, dus dat is dus vanaf hier in Hilversum zo naar de Dam in Amsterdam. Dat is ongeveer wat je dan per dag loopt. Ik had een keer zo'n stappenteller. Want je mag niks dat distributiecentrum in en natuurlijk ook niet uit halen. Dus ik had daar een keer zo'n ding naar binnen gesmokkeld, een stappenteller. Ja. Dus toen heb ik het ook gecheckt van hoeveel liep ik dan eigenlijk. Ja. En daar kom je dan ook echt op. Ja. En dat gecombineerd met die onmogelijke werktijden, hele lange dagen, afgelegen plekken ook waar die distributiecentra staan, waardoor je eigenlijk in de buurt moet wonen. En vaak zijn het arbeidsmigranten die dan op een camping in de buurt wonen. Hè? Dat is wat mij heel erg opviel, dat er eigenlijk gescheiden werelden waren tussen. Dat distributiecentrum wordt eigenlijk gerund door arbeidsmigranten die in behoorde omstandigheden wonen. Dus ik woonde tussen de arbeidsmigranten op een camping naast de Efteling. De Droomgaard heette dat toen. Je moet met een busje naar dat distributiecentrum komen, want het openbaar vervoer stopt er niet. Dus eigenlijk, het is een soort, met een groot woord, apartheid geworden tussen Nederlanders en arbeidsmigranten die totaal gescheiden werelden. Ja. En de vraag is dan vervolgens, en die werp je ook wel op, hoe moeten we ons als consument daartoe verhouden? Hè? Want we kopen wel steeds meer online. Er komen ook steeds meer van dit soort distributiecentra bij. En tegelijkertijd zie je ook de weerstand tegen arbeidsmigranten in Nederland groeien. Ja. Dus welk gesprek vind je dat we daarover met elkaar moeten voeren? Nou, als wij onze manier van leven willen voortzetten zoals we die nu hebben, dan kunnen we niet zonder arbeidsmigranten. Alle experts zijn het daar natuurlijk ook over eens. Dus de kassen kunnen. We hebben geen groente, we hebben de distributiecentra. Dat wordt allemaal door arbeidsmigranten gedaan. Dus als daar echt serieus naar. Als het kabinet daar echt serieus over zou zijn, dan moet het leven in Nederland echt gaan veranderen. Hmm. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ik vond interessant als thema in je boek dat de mens eigenlijk helemaal is uitgevlakt in dit soort banen. Je doet dus robotachtig werk. Werkgevers zijn ook totaal niet betrokken of geïnteresseerd in de mens achter de werknemer. En ook de klanten zie je niet echt als mens. Ja, ja. Dat zag je bijvoorbeeld toen jij flitsbezorger was. Ja, dat nou ja, daar heb je weer die scheiding, die tweedeling in de maatschappij. Dus dat zijn jonge mensen, nog jonger dan millennials, dus Gen Z. Dus die zitten op de fiets en jij wil... Ik bestel een banaan. Ja, jij bestelt een banaan of een sixpack biertjes in je chique, dure koopappartement in Amsterdam met je goede baan en je hoge opleiding. En jouw generatiegenoot wordt opgeroepen om dat eventjes bij jou te bezorgen. En mensen zien je letterlijk niet staan. Dus dat voelde ik heel erg. Dus ze bedienden. Mensen doen hun onderbroek de deur open. Of alsof je er gewoon echt niet bent. Ja, of de deur staat al open en de kind kruipt over de vloer. Dus je bestaat gewoon letterlijk niet. Dus het is gewoon een soort moderne bediende ben je. Ja. Ja. Maar dus vooral omdat het dus... Ja, ik ben natuurlijk wat ouder, dus ik viel er dan een beetje buiten. Maar ik zag dat echt die splitsing in die generatie. Ja. Die mensen die daar gebruik van maken en die dat moeten faciliteren, die levensstijl. Voor al deze artikelen en voor deze banen, die heb je allemaal beschreven in artikelen. En je ging undercover hiervoor. Dat is natuurlijk een bijzondere journalistieke vorm, die ook wel dilemma's met zich meebrengt. Ja. Je schrijft ook openlijk over de worsteling daarmee. Waarom koos je er toch voor? Nou, omdat mijn ervaring als... Ik ben al heel lang journalist. En nou, er zijn een paar redenen. Ten eerste vind ik het gewoon heel leuk om te doen. Dus ik vind het leuk om mezelf in het verhaal te projecteren. Om zelf mee te maken en daar dan over te schrijven. Dan vind ik fijner om daarover... Dan schrijf ik beter. Ja. Maar ook... omdat je er anders niet goed bij komt. Er zitten altijd lagen van voorlichters en spinners en PR-mensen tussen jou en het verhaal. Je krijgt bijna nooit de gelegenheid om direct contact te hebben met de mensen waar je over wil schrijven. En ja, ik probeer dat zoveel mogelijk te omzeilen. En een hele, ja, je zou kunnen zeggen, grove manier om dat te doen is door undercover te gaan. Want dan trek je dus niks van allerlei afspraken aan. Zoals dat je altijd moet identificeren als journalist als je ergens binnenkomt. Dat doe ik dan dus niet. Nee, want dat is de worsteling. Je schrijft sowieso over dat je eigenlijk een permanente angst hebt om herkend te worden. Maar ook vooral dat je moet liegen. Ja, dus en, het laatste, en ook dat... tegen je collega's dus, met wie je wel samenwerkt. En een band tegen die managers. En ik heb niet zoveel scrupules als bedrijven of de boven ons geplaatste boos op mij worden. Maar mensen met wie ik daadwerkelijk werk en voor wie ik het in wezen voor een groot deel doe. Want ik wil laten zien hoe hun leven eruit ziet. Daar moet ik tegen liegen. Want ik kan niet zeggen dat ik journalist ben. Want dan loop ik tegen de lamp en dan is het verhaal weg. Dus ik heb daar ook geen oplossing voor. Nee, soms is het ook wel gewoon pijnlijk. Hè? Er zijn ook wel echt mensen die je dat wel kwalijk hebben genomen. Ja, en dat komt het hardste bij mij hier binnen. Maar de overgrote meerderheid ziet wel wat ik doe. Of die vindt het echt wel een goede mop dat de baas dat allemaal niet door had. Dat ze een journalist binnen hebben gehaald. Maar er zijn ook mensen die, omdat die mij hun vertrouwen hebben genomen. En dat probeer ik ook. Ik probeer natuurlijk mensen hun verhaal te ontlokken. En dat is ook oprecht. Voor een deel. Want ik kan niet zeggen dat ik journalist ben. En dat is een dilemma wat niet weggaat. Ja. En waar ik inderdaad mee enorm heb geworsteld. Ja. En een tijdje op het punt heb gestaan om daar helemaal mee te stoppen. Omdat ik niet vond dat ik integer kon zijn. En ik ben nu meer tot de conclusie gekomen dat ik daarmee moet leven. En dat het ook heel veel wel oplevert. Ja, ja. Onder andere nu een nominatie voor de Brusprijs. Ja, ja, maar je hebt natuurlijk sowieso veel werelden blootgelegd die inderdaad onzichtbaar waren. Ja, dingen kan veranderen. En daarmee kan je dingen veranderen. En dat is heel waardevol. Heel kort tot slot heb je nu, want je blijft dus toch doorgaan. Heb je nog nieuwe plannen voor undercover? Nou, ik ben net terug twee maanden van een undercover project. En daar ga ik nu helemaal niks over zeggen. Vertellen. Oké, nou goed. Dat zullen we dan later wel lezen. Dankjewel voor je komst, Jeroen van Bergen. En op 15 juni horen we dus in die live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed of je met je boek de Brusselprijs hebt gewonnen. Dankjewel. Dankjewel. estás pensando equivocadamente que ya no te quiero. Me lo han dicho tus ojos, hoy te vi llorando y lloré también. ¿Acaso no comprendes que mi vida entera a ti te pertenece? Te lo juré mil veces y si quieres de nuevo lo vuelvo a jurar. Si crees que tu vida ya no me interesa, estás equivocado. No quiero que tú sufras, porque de ese modo sufro yo también. ¿Acaso no comprendes que eres mi adoración? Daría yo mi vida, también el corazón. La sangre de mis venas también te la daré. ¿Acaso no comprendes que eres mi adoración? Daría yo mi vida, también el corazón. La sangre de mis venas también te la daré, con tal que te convenzas que siempre te amaré. Dat was Eva Ayón met Siempre te amaré. Het filmfestival Cannes, dat vanavond werd afgesloten met de uitreiking van de Gouden Palm, staat te boek als de hoogmis van de film. Maar meer dan dat is Cannes ook nog een van de belangrijkste filmmarkten ter wereld. En wie daar alles van weet en zelf op die zogenoemde Marché du Film stond, namens verschillende Nederlandse filmproducenten, is Danielle Raaphorst. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vanavond waren alle ogen gericht op dat prijzengala in Cannes. De Gouden Palm is uitgereikt. Heb je nog zitten kijken of geloof je het na al dat praten over film wel? Nou, ik heb niet gekeken, maar ik krijg wel gelijk de mails binnen van de screen en vakbladen die laten weten wie de prijswinnaars zijn. Dus ja. Ik weet wel wie er gewonnen heeft. En de film heb je ook al gezien? Of? Nee, nog niet. Ik kijk zelf eigenlijk helemaal geen films als ik in Cannes ben. Nee, als je in Cannes ben, ik dacht even überhaupt, hou je wel van film? Ja, ik hou wel van film. Dat zou heel raar zijn. Ja. Want je bent natuurlijk zelf heel actief op dat filmfestival, maar bij dus een totaal ander onderdeel, de Marché du Film. Wat moet ik me bij die filmmarkt voorstellen? Wat gebeurt daar? Ja, filmmarkt is eigenlijk een beursgebouw waar allerlei salesagenten bij elkaar komen die films verkopen. Ja, dus allemaal standjes? Ja, inderdaad. Iedereen heeft daar een stand. En van groot naar klein. En daar probeer je, laat je eigenlijk zien welk films je verkoopt. Het is niet zo dat je eigenlijk van tevoren niet voorbereid bent. Dus je hebt met iedereen wel afspraken gemaakt. Dus je hebt een volle agenda als je daar naartoe gaat, als het goed is. Ja. En je ontmoet daar natuurlijk wel weer nieuwe mensen. En hoe was jouw agenda? Was die ook zo vol? Want jij was dus daar namens Nederland aan het verkopen. Ja, ik was daar namens een aantal Nederlandse producenten. Dus ik had een lekkere volle agenda. En een goede beurs gehad. Ja, en kunnen we daar eens in meenemen van hoe ziet dat er dan uit, zo'n afspraak? Dus er komt iemand bij jou van een buitenlandse. Ja, het zijn eigenlijk allemaal internationale distributeurs of televisiezenders. En die hebben van tevoren allemaal al de line-up gekregen, zoals we dat noemen. Dus die weten wat voor nieuwe films we aanbieden. En ik heb eigenlijk best wel een breed scala aan Nederlandse films. Dus wel kinderfilms als films voor volwassenen. En dus ze weten eigenlijk wel een beetje wat ik heb. Maar tijdens zo'n gesprek loop je die line-up door. Heb je het even over je vorige afspraak met hun. Hoe het in de markt gaat. Hoe het in het betreffende land gaat met film. En dat doe je eigenlijk in een half uur. En dan is je gesprek weer voorbij. En dan ga je weer op naar de volgende. En zo snel mogelijk een deal sluiten. Oh, ja, het liefst wel natuurlijk. Maar vaak werkt het niet zo hoor. Want het is wel er worden wel deals gesloten, maar het is ook een werk waar je veel geduld moet hebben. Ja. Ja. Maar hoe staat het ervoor? Heb je Nederlandse films in het buitenland aan de man kunnen brengen? Ja. We hebben op deze beurs marktscreenings gedaan voor een aantal nieuwe films. Dus de Breakup Club, dat is een film die volgende maand uitkomt. Die heeft een marktscreening gehad. De Terugreis, die nu in de bioscoop draait. En inmiddels al ruim 230.000 bezoekers heeft gehad. Die is daar vertoond. En de animatie Dikkie Dik is daar voor het eerst aan de markt vertoond. Dus dat was heel erg leuk. En ook verkocht? De Break-up Club hebben we al verkocht aan de Duitse televisiezender. En voor Dikkie Dik is heel veel interesse. Maar daar wachten we nu op eerste voorstellen die binnenkomen. Kinderproduct heeft nooit zo enorm veel haast. Dus daar moeten we wat meer geduld mee hebben. Hoe staan de Nederlandse producties er internationaal op? Want in de literatuur bijvoorbeeld zie je de laatste jaren dat er eigenlijk wat meer aandacht komt voor Nederlandse boeken. Hoe is dat in de filmwereld? Nou, ik denk dat er... Het is natuurlijk divers, hè, de film. Want je hebt meer de arthouse-achtige film die in het oog springt op filmfestivals. En dan heb je de meer commerciële films die op beurzen verkocht worden. Niet dat arthouse-films niet verkocht worden, maar... Minder. Die zijn meer voor het creatieve. En de commerciële films zijn meer om daar... die zijn meer voor het commerciële gedeelte, ja, zeg maar. En de Nederlandse film staat er gewoon goed op. Want we maken mooie verhalen. En die worden graag gezien in het buitenland. Maar de taal is misschien wel een probleem. Want bij een boek kan je dat misschien makkelijker ook gewoon vertalen. Ja, maar dat is eigenlijk in het buitenland ook zo. Want kijk maar eens naar Duitsland en Frankrijk. We weten dan allemaal dat daar naar gesynchroniseerd wordt. En dat wordt met onze Nederlandse films ook gedaan. Ja, oké. Dus dat is geen blokkade of iets dergelijks? Nee, dat is geen blokkade. Het is natuurlijk wel de kosten. Hè? Want om een film opnieuw te dubben kost best wel een hoop geld. Dus zo'n distributeur investeert eerst in jouw filmrecht en dan nog weer in een dubbing. En dan weer in de marketing om zo'n film uit te brengen. Dus dat zijn wel hoge investeringen die zij doen. Ja, dan gaan filmmakers natuurlijk meestal voor creatief succes en goede recensies. Is dat ook belangrijk om er internationaal een commercieel succes van te maken? Niet per se noodzakelijk. Het helpt natuurlijk wel. We hebben een film als De Leeuwin. Wat een film die vorig jaar in de Nederlandse bioscoop te zien was. Dat is een jeugdfilm. Die scoort goed op internationale filmfestivals. En die verkopen we nu ook best goed in over de hele wereld. De film krijgt later dit jaar een bioscooprelease in Duitsland. Maar er zijn ook films die het in Nederland minder goed hebben gedaan. Films als De Prooi of als Red Balls. Die internationaal heel succesvol zijn geweest. Want wat hebben die? Dat zijn inderdaad films die mij niet direct iets zeggen. Nee, De Prooi is een film van Dick Maas. Is al een film die in 2016 is uitgekomen. Maar was niet heel erg goed ontvangen in Nederland. Maar heeft het op de buitenlandse markt heel goed gedaan vanwege het genre. Film die in de Chinese top 10 van de box-office terecht is gekomen in 2018. En heel veel PR daardoor heeft gehad. En dus goed heeft gereisd over de hele wereld. En Red Bad is een Viking-film die ook waar dat genre was men ontzettend op zoek naar op de markt. En dat verkoopt dan goed. Ja, dus dat sloeg dan hier niet zo aan, een Viking-thema in het buitenland wel. Ja. Maar ja, weet je, een film uitbrengen in elk land heeft met zoveel factoren te maken of het succesvol wordt. En dat hebben we in Nederland net zo goed als dat we dat in Duitsland en in Frankrijk hebben. Hoe belangrijk is Cannes om het al, zou je zeggen, voor Nederlandse filmmakers? Die markt daar. Die markt is belangrijk, ja. De films die ik verkoop is wel een beetje de kers op de taart voor die Nederlandse producent. Maar voor die Nederlandse producent die daar zelf is, is het weer een begin van een volgende film. Dus op zoek naar co-producerende partners, financiering. Dus voor hun is dat heel erg belangrijk daar. En voor mij is het verkopen van films heel belangrijk. En jij hebt daar dus vooral staan verkopen. Maar heb je ook nog een beetje rondgesnuffeld van wat gebeurt er allemaal op de markt? Welke trends komen er op ons af? Nou, dat hoor je natuurlijk wel in gesprekken die je met je distributeurs hebt. Hè? Dus we hebben al best wel veel veranderingen in de markt gehad met de opkomst van alle streamers. Wat heeft dat effect dan? En wat doet dat met de prijs? Maar ook in Latijns-Amerika is men nu heel erg bezig met AVOD. Dat is advertising, video on demand. Daar zijn de inkomsten komen dan uit advertenties voor die distributeur. En dat is een hele snel groeiende markt daar. Dus daar is men op zoek naar heel veel content. En daardoor kunnen wij weer veel deals sluiten met dat soort partijen. Oké, dankjewel. Filmproducent en dus sales agent Danielle Raaphorst over die grote filmmarkt die gekoppeld is aan het filmfestival in Cannes. Het is 11:55. Een bijbel van Elvis Presley met persoonlijke aantekeningen is vandaag in Amerika geveild. Dominee Fred Omvlee is groot fan van de zanger. organiseert regelmatig Elvis Presley kerkdiensten en deed mee aan die veiling. Goedenavond, meneer Omvlee. Ja, goedenavond. Goedenavond, Elisabeth. Ja, afgelopen woensdag vertelde u al bij ons in de uitzending dat u mee ging doen. Een poging ging wagen. Klopt. Nou, klopt. Zeg het maar. We hebben een dappere poging gewaagd. Is het gelukt? Onze fundraising heeft €1.260 opgeleverd, maar de bieder die ermee vandoor is gegaan bood maar liefst $120.000. Oei. Een recordbedrag, onovertroffen. Dus wij grepen ernaast, maar Elvis is ook king of the Bibles, laat maar zeggen. Ja, maar dat was echt veel te weinig, want volgens mij herinner ik me dat u het had over dat u hoopte dat u €50.000 kon inzamelen. Klopt. Dat was toen ons doel en daarmee hoopten we, want dat was al een recordbedrag. Nou, er is één Bijbel in pakweg 2012 voor $95.000 ooit weggegaan. Maar dit is echt weer een absoluut record. Ja, dus en helaas voor ons. Dus, maar... Ja, is het heel erg balen? Nou, nee hoor, nee. Kijk, ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat dat we niet zo heel kansvol waren. Maar ik heb wel hiermee weer ontzettend leuke mensen leren kennen die ook bereid zijn om voor het goede doel, want dat is het, mee te werken en bij te dragen. Ja, en dan, ja, u heeft dan wel die €1.260 bij elkaar gevonden. Dus daar kunt u dan misschien op iets kleiners mee gaan bieden. Nou ja, precies. Het gaat naar de stichting Er Zit Muziek in de Kerk, die zich inzet voor het gebruik van popmuziek in de kerk. En de mensen mogen een bedrag terugkrijgen, een donatie, maar de meesten, hoor ik al zeggen, doe er iets moois mee. Oké. Goed, dank u wel, dominee Fred Omvlee. En daarmee komen we dan aan het einde van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit op deze plek Mieke van der Wij en straks op deze zender De Ongelooflijke Radio met David Bogert. Een fijne nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3.000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank.